الباب السابع والتسعون ومئتان باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه داڑھی اور سر وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کا داڑھی کے آغاز پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی ممانعت کا بیان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة قال الترمذي هو حديث حسن حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں سفید بالوں کو نہ اکھیڑو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا جس کی بابت ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے مسلم